nema bez reči s Bogom. Ti si kaznila sve moje snove. Ja ću ti pisati i se objasniti, greške ću svoje priznati, a tebe moliti da se odmah vrati. Ja ću ti pisati i se objasniti, greške ću svoje priznati, a tebe moliti da se odmah vrati. A tebe moliti da se odmah vratiš. Ja ću ti pisati i sve objasniti, greške ću svoje priznati, a tebe moliti da se odmah vratiš.